Bir kere uğradım hakkım cemine, her can bencileyim dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi, pire çekildi. Sahip olanlar başa geçtiler, anda hakkın kitabını açtılar. Hakkın dolusunu dört can içtiler, aşkın bülbülleri bire çekildi, bire çekildi. Hakkın dolusunu dört can istiler, aşkın bülbülleri bire çekildi, bire çekildi. Bize bade geldi, içip mest olduk, kendimizden geçip pervane döndük. Aşık söyledik, tutuşup yandık, yanmış sinelerim, nara çekildi, nara çekildi. Aşık söyledik, tutuşup yandık,